है क्यों है जिया बेकरार, धड़के दिल बार बार। क्यों है जिया बेकरार, धड़के दिल बार बार, ओ हो धड़के दिल बार बार। मैंने जाना क्या है दिल लगाना, हे जाना मैंने जाना क्या है दिल लगाना, तुमसे मिलकर यार क्या है चैन गवाना, दिल का क्या होता है प्यार। बड़ा शर्मीला है मेरा दिलदार, धड़के दिल बार बार। मौसम बेईमान हुआ आज पहली बार, धड़के दिल बार बार। जाने क्या हुआ है क्यों है जिया बेकरार, धड़के दिल है दिल मेरा छीना, तूने ओ हसीना दिल मेरा छीना, तू है मेरा करार। दिल का रंग ये कैसा होगा रब ही जाने यार, बड़ा रंगीला है मेरा दिलदार, धड़के दिल बार बार।